فرشي التراب يضمني. اب ہم اس آیت کا، طویل آیت کا ایک رواں ترجمہ آپ نے سن بھی لیا ہے، مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. پہلے آپ نے سنا ہے نیکی یہ نہیں ہے، نہیں، اس سے مفہوم نہیں ادا ہوتا. کل نیکی یہی نہیں ہے، تمام نیکی یہی نہیں ہے. ولیکن البر، اور حقیقی نیکی اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر، اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر، الکتاب یہ حصر کے لیے، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا والنبیین، تمام انبیاء پر. تو تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، تو جتنی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کو ان سب پر بھی ایمان ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا وآت المال على حبه، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے على رغم، اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے. کن کن کو؟ سب سے پہلے قرابت داروں کو، پھر یتیموں کو. اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مضمر ہے، اور مساکین کو، اور راہ چلنے والوں کو، اور مانگنے والوں کو، دست سوال دراز کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں. وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور قائم رکھی اس نے نماز، اور ادا کی اس نے زکات، یا ادا کرتا رہا زکات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں. والصابرین، یہاں صابرون نہیں ہے، وَالصَّابِرُونَ فِي الْبَأْسَاءِ، یہ ہو سکتا تھا سمپل صابرین، یہ حالت نصبی میں کیوں آیا؟ اور خاص طور پر اخص بالذکر الصابرین، میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت ذمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نصب یا اس سے فرق واقع ہو گیا کہ یہاں کچھ الفاظ لازماً محذوف ہیں. یہ مفعول کی حالت میں کیوں آیا، فاعل کی حالت میں کیوں نہیں آیا؟ صابرین، اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا؟ صبر کرنے والوں کا. کن کن چیزوں میں صبر ہے؟ فقر و فاقہ، البأساء والضراء، اور دکھ میں، تکلیف میں، زخم کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں یا کسی اور نوع کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. وحین الباس، اور جنگ کے وقت. اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے، حق و باطل کے درمیان جنگ، یہ درست اضافہ ہے. یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے، یہ میں وضاحت سے بعد میں عرض کروں گا. اولائک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں. اولائک هم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو متقی ہیں، خدا ترس ہیں.